Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 6 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O największej od lat katastrofie ekologicznej mówi po wysadzeniu tamy na Dnieprze przez Rosjan prezydent Ukrainy. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. PKN Orlen analizuje możliwość przejęcia grupy Azoty Puławy. Wysadzenie przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce doprowadziło do największej od dekad katastrofy ekologicznej na kontynencie, powiedział prezydent Ukrainy, który połączył się z uczestnikami szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że powódź jest bezpośrednim zagrożeniem dla co najmniej kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Dodał, że woda zalała 80 miast i wsi, które są ewakuowane. To dopiero pierwsze skutki. Niestety tragedia jest znacznie większa. Zbiornik Kachowski był źródłem wody pitnej dla milionów ludzi. Był też źródłem wody dla rolników. Trudno w tej chwili określić, jakie będą szkody środowiskowe. Rosja zdetonowała ekologiczną bombę masowego rażenia. Prezydenci państw wschodniej flanki NATO spotykają się w Bratysławie przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej przez kilka miesięcy. Natomiast wydaje się, że zbliża się moment, kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie bardziej myślała o tym, żeby te stopy zacząć obniżać. Inflacja hamuje, to jest zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Warunkiem, żeby Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, jak wynika z wypowiedzi niektórych członków Rady, jest to, żeby inflacja spadła do jednocyfrowego poziomu, no i żeby ten jednocyfrowy poziom kształtował się w okolicach 7-8%. Więc na ten moment wydaje się, że realny staje się taki scenariusz w samej końcówce roku. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że wczorajszy wyrok TSUE jest nieaktualny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z 20 grudnia 2019 roku narusza unijne prawo. Zdaniem Rafała Bochenka orzeczenie dotyczy okresu sprzed marca 2021 roku. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości dodał, że od tego czasu stan prawny w Polsce istotnie się zmienił. Wyrok Trybunału tak naprawdę już jest w dużej mierze nieaktualny z uwagi na to, że dotyczy stanu prawnego, który obowiązywał w 2021 roku na dzień 1 marca. Wiemy doskonale, że na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo mocno stan prawny w Polsce uległ zmianie. Nie ma już Izby Dyscyplinarnej, nie ma również tych przepisów, które dotyczą wykluczenia możliwości testowania sędziów, bo te przepisy przecież zostały zmienione w związku z nowelizacją prezydencką. Jest mocno nieaktualny. Oczywiście jeśli chodzi o szczegóły, to będziemy go analizowali i się do szczegółów odniesiemy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie przyjętych przez polski rząd w 2019 roku przepisów dyscyplinujących sędziów i możliwości sprawdzania ich niezawisłości. A w treści wyroku napisano, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom traktatów Unii Europejskiej i narusza prawo unijne. PKN Orlen jest zainteresowany przejęciem grupy Azoty Puławy. Dziś podpisano list intencyjny dotyczący rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie. Orlen ma teraz sprawdzić, jaka jest kondycja finansowa i handlowa puławskiego zakładu. W tym momencie rozpoczynają się badania, które zdecydują o tym, czy ostatecznie PKN Orlen przejmie zakłady azotowe w Puławach. Prezes koncernu Daniel Obajtek podkreśla, że cały proces przejęcia wraz z badaniami oraz negocjacjami ma szansę zakończyć się do końca roku. Podpisaliśmy list intencyjny, rozpoczynający etap badań w zakresie akwizycji grupy Azoty Puławy. To jest bardzo ważna chwila dla Puław. Bardzo ważna chwila dla Azotów i to jest zdecydowanie wzmocnienie tej gałęzi działalności. Prezes PKN Orlen w Puławach powiedział też, że ewentualne przejęcie nie będzie wiązało się z redukcją zatrudnienia. Jak również zaznaczył Daniel Obajtek, temat połączenia Orlenu i zakładów w Puławach sięga lat 90. XX wieku, a rozmowy na ten temat prowadzono także w 2010 roku. Puławy, Przemysław Lis, Polskie Radio. IMGW ostrzega przed silnymi burzami z gradem na południowym wschodzie Polski. Najgroźniejsze zjawiska atmosferyczne spodziewane są na Podkarpaciu i w Małopolsce. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii podkreśla, że w związku z silnym deszczem, który będzie towarzyszył burzom na południowym wschodzie, zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wezbraniem rzek. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach, gdzie mamy wodowskazy, w przypadku wystąpienia szczególnych intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. IMGW nie wyklucza podtopień na obszarach miejskich. Więcej o pogodzie za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na północy kraju pogodnie, ale jak słyszeliśmy, poza tym będzie się chmurzyć, szczególnie na południu kraju przelotnie popada deszcz, no i możliwe burze, najwięcej opadów na krańcach południowo-wschodnich. Uważajmy szczególnie w województwach podkarpackim, małopolskim, przypomnijmy również także w południowych powiatach województwa śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Burzowo w tych regionach, ale ciepło od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 15 stopni na południu i wschodzie, do 17 w centrum, to nocą, a jutro na północy kraju słonecznie, ale w pozostałych regionach pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz i również możliwe burze. A w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę, wschodni i południowo-wschodni. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, lokalnie w Wielkopolsce i na Pomorzu do 28 i nawet 30 stopni Celsjusza na Kujawach. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Tak się składa, że dziś, zdaje się, w normalnym tygodniu byśmy przeliczali, że to czwartek, bo już jutro krótszy tydzień i piątek. Jeśli dobrze liczę, to tak, chyba się wszystko zgadza. Takie jedno przyjemne pytanie. Czy ja dobrze usłyszałem, że w tym roku Boże Ciało wypada w czwartek? Ależ uważnie państwo słuchają. Tak, tak. Przed godziną 16. Człowiek uczy się całe życie i ani się spostrzegł, a tu hyc! Boże Ciało wyskoczyło w tym roku w czwartek. 2 dwójki i 7 trójek. Zachęcamy do korespondencji. A już za kilka chwil zajmiemy się problemem z miejscami parkingowymi w centrach dużych miast. No i może się okazać, że to będzie koniec parkowania na linii czy na dwóch miejscach parkingowych. W tej sprawie także czekamy na państwa sygnały. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. 7 minut po 16. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. The cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Cab driver only thinks about himself. Here we go. We'll be right back. Takie wycinarki gitarowe lubimy, rzecz jasna. Lenny Kravitz i oczywiście pan taksówkarz. 11 minut po godzinie 16. Już za kilka chwil zajmiemy się problemem z miejscami parkingowymi w centrach dużych miast. No, ciekawe, czy zakończy się to parkowanie, tak bym powiedział, wolna Amerykanka. Bo zdarza się, że na dwóch miejscach, prawda, jakże może to denerwować. No nie wiem, czy to z premedytacją, czy nie, czy specjalnie, czy nie umiemy parkować. Zdarza się taka sytuacja, zresztą nie tylko w centrach dużych miast. To są wszystko nie przypadki najechania na linię, tylko ewidentnego stawania na środku, na dwóch miejscach parkingowych, czyli takiego działania, no nie chcę powiedzieć złośliwego, nie chcę używać takiego słowa, ale działania z premedytacją. A i czasami też złośliwie się wydaje, że człowiek nie może wysiąść, no bo zajęte jedno, drugie, trzecie albo nawet i czwarte miejsce, jedno obok drugiego. Miałem takie spotkanie, przyjechało czterech motocyklistów i każdy stanął na osobnym miejscu parkingowym. To jest cios poniżej pasa i szczyt bezczelności. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa sygnały. A już za chwilę o tym powiem, że jedno z gdyńskich centrów handlowych wprowadza opłatę w wysokości, no niebagatelną, 450 zł za złe parkowanie. Ciekaw jestem, co państwo na to. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na sygnały. 12 minut po godzinie 16. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. More like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. Shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. But you dance. Nie potrafisz dokładnie parkować, zajmujesz dwa miejsca, zapłacisz i to słono. Z takiego założenia wyszli administratorzy jednego z centrów handlowych w Gdyni, gdzie wprowadzono, tak to przynajmniej wygląda z punktu widzenia klientów, surowy regulamin. Zresztą o parkingach przy marketach, szpitalach czy innych obiektach jest ostatnio głośno, nie tylko z takiego powodu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów co i rusz analizuje skargi na operatorów takich parkingów. Kuba Witkowski wsłuchuje się w głos, zresztą nie tylko kierowców. To wydaje zezwolenia takim firmom po prostu na perfidne okradanie ludzi. To sfrustrowany klient jednego z dyskontów w Jaworznie, który żalił się lokalnej telewizji dla ciebie. Jakim prawem? Tak nie może być w tym kraju. A jednak miejsc, gdzie zarządcy centrów handlowych czy marketów wprowadzają operatorów, którzy mają zarządzać parkowaniem, jest coraz więcej. Stąd i coraz głośniej o klientach, którzy czują się wykorzystywani. Nie wiedziałam o tym. Paragon mamy z zakupu. Nawet 2 godziny. Może pan poczekać? To film z kanału Stelok, gdzie można zobaczyć starcie klientów z kontrolerem parkingowym. To co, on teraz chce karę? Pan no 95 zł. 95 zł, słuchaj. Słuchaj, 95 zł chce. Koleś. Sęk w tym, że parkomaty przy marketach nie wzięły się znikąd. Na darmowych i niekontrolowanych parkingach dość często stały samochody nie klientów, a okolicznych mieszkańców czy na przykład pasażerów pobliskiej kolei. Co ciekawe, administracja Centrum Rodzinnego Witawa w Gdyni postanowiła pójść o krok dalej. Kary są wymierzane nie tylko za brak biletu, ale także za krzywe parkowanie. Gro klientów, tudzież osób z osiedla tak naprawdę, rozpoczęło parkowanie, żeby było wygodniej i żeby nikt nie obił w cudzysłowie drzwi na dwóch miejscach. Mówi Konrad Węglewski, prezes zarządu Gdyńskiego Centrum. No my potrzebujemy tak naprawdę dla naszych klientów miejsc i w tym celu został ten system wprowadzony, żeby udrożnić ruch na terenie centrum. Krzywe parkowanie kosztuje, uwaga, 450 zł. No chyba, że zapłaci się w ciągu 7 dni, wtedy można liczyć na zniżkę. Sęk w tym, że miejsca parkingowe są tu wąskie, bo centrum powstało ponad 2 dekady temu i wtedy tak budowano parkingi. Czy to jednak jakiś powód do taryfy ulgowej? Zdaniem administracji obiektu nie. Proszę mi wierzyć, że nie byłem w stanie wycofać żadnego mandatu, bo to są wszystko nie przypadki najechania na linię, tylko ewidentnego stawania na środku na dwóch miejscach parkingowych, czyli takiego działania z premedytacją. Niby wszystko jasne. Pytanie jednak, czy są jakieś granice lub ramy dla takich regulaminów parkowania? No i czy w imię zasady wolność Tomku w swoim domku właściciel lub zarządca może wprowadzać zasady, jakie chce? Na pewno system musi być przejrzysty i znany każdemu. Zwracał na to uwagę choćby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dość często przyjmuje skargi związane z takim parkowaniem. Kierowca, korzystając z parkingu, czyli zawierając umowę najmu miejsca parkingowego, musi mieć możliwość zapoznania się z obowiązującymi na nim zasadami. Mówi Aleksandra Piszczorowicz z biura prasowego UOKiK. Regulamin ten powinien być łatwo dostępny, widoczny, czytelny i zawierać jasne informacje. Kilku operatorów już zapłaciło kary, między innymi za zagmatwany system reklamacji. Tak było choćby w kwietniu, gdzie jedna z firm została obarczona grzywną w wysokości 820 tysięcy złotych. Spółka dopuszczała tylko 2 sposoby składania reklamacji. Poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Dodaje prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Niedopuszczalne jest także wydłużanie przez przedsiębiorcę czasu na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Niestety żadna z tych kontroli nie dotyczyła samych zasad parkowania wprowadzanych tymi regulaminami. A w opinii UOKiK zasady parkowania ustala zarządca lub właściciel parkingu, a my, korzystając z parkowania na mocy prawa cywilnego, przystajemy na to. Grunt, żeby klient wiedział, na co się godzi. Gorzej, jeśli obywatel, bo w tym przypadku nie klient, nie wie, że z dnia na dzień w centrum likwidowane są miejsca parkingowe. A tak jest w wielu polskich miastach, między innymi w Warszawie, gdzie miasto mimo decyzji wojewody wciąż chce wprowadzić strefę płatnego parkowania na Saskiej Kępie. Zresztą o czym już w audycji popołudniowej mówiliśmy. 450 zł za parkowanie takie krzywe, na dwóch miejscach, niewłaściwe, tak bym powiedział w skrócie. 2 dwójki, 7 trójek. Ciekaw jestem, co państwo na to. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. to był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Wilki, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Ciekaw jestem, czy i Państwa zdaniem może się okazać, że to może być koniec parkowania na linii czy na dwóch miejscach parkingowych, jakie by one nie były. Nie chcę nikogo obwiniać ani krytykować, ale miasto specjalnie wyznacza tak wąskie miejsca parkingowe, że niektóre samochody naprawdę się nie zmieszczą. Jak później da się komuś stanąć na dwóch miejscach, bo inaczej nie może, bo ktoś stanął za blisko tej linii i później inni odjadą, to wygląda, jakby on to zrobił specjalnie. A słyszę, że pan też parkuje, więc proszę bardzo ostrożnie. Słychać było Trójki parkowania. 2 2 7 3. Jedno z gdyńskich centrów handlowych wprowadziło opłatę w wysokości 450 zł za złe, niewłaściwe parkowanie utrudniające życie innym kierowcom. Thank you.

pracami drogowców. Obok z kolei zatkana jest droga S86. Na trasie z Katowic do Sosnowca i z powrotem dużo cierpliwości życzymy także kierowcom na S1 między Mysłowicami a Podwarpiem. W Dąbrowie Górniczej w związku z pracami drogowców postać trzeba w obu kierunkach. Spore kłopoty po południu także w Trójmieście. Zakorkowany jest węzeł Gdańsk południe w kierunku Elbląga oraz zjazd z węzła Gdynia Wielki Kack w stronę Gdańska. Jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Jest 16.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Wysadzenie przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce doprowadziło do największej od dekad katastrofy ekologicznej na kontynencie, powiedział prezydent Ukrainy, który połączył się z uczestnikami szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że Ukraina i jej sojusznicy znajdą sposób na przeciwstawienie się rosyjskiemu ekoterroryzmowi. Jego zdaniem szczyt NATO w Wilnie powinien pokazać, że deklarowane przez sojusz wartości są realne. A do ilu katastrof musi jeszcze doprowadzić terrorystyczne państwo, aby w końcu zobaczyć, że terror nie jest narzędziem wpływu na decyzję NATO? Wołodymyr Zełenski podziękował przywódcom bukareszteńskiej dziewiątki oraz sekretarzowi generalnemu NATO za potępienie działań Rosji. Prezydenci państw wschodniej flanki sojuszu spotykają się w Bratysławie. 15 jednostek straży walczy z pożarem, który wybuchł na terenie ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze w Jastrowiu w Wielkopolsce. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zgłoszenie służby odebrały około 14. Jak informują strażacy, pożarem objęte jest także około 0,5 hektara pobliskiego lasu. Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku dwóch tramwajów w Gdańsku. Zdarzenia ostatecznie nie zakwalifikowano jako katastrofy w ruchu lądowym. Wynika to z tego, że nikt poważnie nie ucierpiał. Rannych zostało 5 osób, w tym 2 motorniczych. Prowadzący tramwaje byli trzeźwi. Za spowodowanie wypadku grozi do 3 lat więzienia. Pełny serwis o 17:00. A 17:00 za niecałe 29 minut. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Ta podstawowa wynosi nadal 6,75%. I jak zauważa Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to poziom zbliżony do stóp w innych krajach naszego regionu. Banki centralne w Europie Środkowej utrzymują wysokie stopy procentowe. Bank Centralny Czech w wiosennym raporcie o polityce pieniężnej wskazuje na możliwość obniżek stóp w drugiej połowie 2023 roku. Projekcja czeskiego banku centralnego zakłada jednak spadek inflacji do celu już w 2024 roku. W Polsce spadek inflacji prawdopodobnie będzie przebiegać wolniej. Dlatego spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp najszybciej w 2024. A my do tego tematu wrócimy jeszcze w podsumowaniu po 18.30. Orlen analizuje możliwość przejęcia Grupy Azoty Puławy. Dziś podpisany został list intencyjny rozpoczynający etap badań w zakresie tej akwizycji. Cały proces ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Jeśli przedsiębiorca udostępnia numer telefonu do kontaktu w sprawie zawartej umowy, to koszt nie może być wyższy niż za zwykłe połączenie. Od początku roku ta zasada dotyczy także przewoźników lotniczych, kolejowych czy autokarowych. W związku z sygnałami o możliwych naruszeniach prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny prowadzi postępowania wyjaśniające. Pierwsze postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie spółki Wizz Air Hungary. Koszt infolinii dla konsumentów z Polski wynosi 4,92 zł za minutę. Przedsiębiorca nie zmienił tego mimo dwukrotnych wezwań z naszej strony. W drugim postępowaniu analizowane są koszty infolinii u różnych przewoźników. Do wyjaśnień wezwano 30 przedsiębiorców. Dolar kosztuje 4,20 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5 zł. 21 groszy. Na rynkach emocji nie brakuje także tych sportowych. Przypomnę, że Chiny pokonały Bułgarię 3-2, Japonia wygrała z Iranem 3-0 w 2 pierwszych meczach tegorocznej edycji Ligi Narodów Siatkarzy. Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem w Nagoi z mistrzami olimpijskimi z Tokio i obrońcami trofeum Francuzami. Będziemy to wydarzenie, rzecz jasna, dla Państwa relacjonować. A to, co w pogodzie teraz pan synoptyk ostrzega przed burzami, niezmiennie przypominamy. Burze z gradem do końca dnia mogą wystąpić w województwach podkarpackim, małopolskim, także w południowych powiatach województw śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Natomiast jutro na północy kraju słonecznie, ale w pozostałych regionach pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, również możliwe burze. I ciepło na termometrach jutro od 14 stopni na Pogórzu, 20 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, 26 na Dolnym Śląsku, a lokalnie w Wielkopolsce i na Pomorzu do 28 i nawet 30 stopni na Kujawach. Trójka. Program trzeci. To zapominamy o morsowaniu. Tak sobie pomyślałem i powiedziałem głośno, patrząc na ciebie, Sylwia. Już dawno zapomnieliśmy o tym sezonie. Ale niektórzy z państwa utyskiwali, że w długi czerwcowy weekend tylko 20 stopni nad morzem. I nie mówimy o temperaturze Bałtyku. Dwie dwójki i siedem trójek. Zajmujemy się problemem miejsc parkingowych nie tylko w centrach dużych miast, także przy centrach handlowych, bo może się okazać, że to będzie koniec parkowania na linii czy na dwóch miejscach. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem się zapytać, jak będą te kary przyznawane, ponieważ bardzo często jest tak, że dwóch kierowców staje bardzo ciasno na dwóch miejscach, tak, że można się wcisnąć między nich na trzeciego. I w momencie, kiedy ci skrajni odjadą i zostanie ten trzeci na samym środku, czyli na dwóch miejscach, co nie jest jego winą, bo miejsce było, to przejeżdżająca straż miejska może pomyśleć, że staną właśnie perfidnie na tych dwóch miejscach. Co wtedy? A no właśnie, gdyby państwo znali odpowiedź na tak postawione pytanie, czekamy nie tylko na odpowiedzi, ale być może także i na kolejne pytania, które rodzą się w związku z tym tematem. Dwie dwójki i siedem trójek. No rzeczywiście zdarza się tak zaparkować, a potem człowiek przychodzi, patrzy, ale łyso. Jedno z gdyńskich centrów handlowych wprowadza opłatę w wysokości 450 zł za złe parkowanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem, co państwo na to. Czy rzeczywiście tak nas to złe parkowanie w innych denerwuje? Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi na szukanie wiatru w pol i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja. Nie odtrącaj mnie, może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwie, zniknie, gdy poskładasz mnie. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nie zaglądam w siebie, boję się śnić. Dlaczego jeszcze mnie nie znalazłeś, choć tak mały ten świat? Tylko ciebie tutaj mi brak. Może to właśnie ja. Nie odtrącaj mnie. Zdaje się, że nasz słuchacz, pan Łukasz, spokojny o swoją żonę. No, no, no, nie chciałbym tutaj, nie chciałbym za źle zaparkowane auto na dwóch miejscach parkingowych. No dobrze, bo moja czasami potrafi na trzech. Oj, oj, oj, stąpamy po kruchym lodzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Kolejne sygnały od państwa czekamy za 20 minut, 17. Zapraszamy do Trójki. Czyli próbowałem to jakoś narysować, że to na trzech, to jakoś tak... No, jakkolwiek. Trudno sobie przypomnieć takie zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Rozpoczęło się wczoraj w tak zwanej formule wyrównawczej. 9 zawodników, głównie z klubów PKO Ekstraklasy. Za tydzień dołączą do nich kluczowi gracze, kadrowicze. A na dzisiejszym treningu biało-czerwonych odbywającym się tu za rogiem był Krzysztof Łoniewski. W dziewiątce trenującej dziś na bocznym boisku Legii można było spotkać dawno niewidzianego w narodowym trykocie Tomasza Kędziorę, zawodnika Dynama Kijów. W lidze ukraińskiej, jak usłyszymy, rywalizuje się w ekstremalnych realiach. Jeden z najtrudniejszych dla mnie sezonów, w szczególności w sensie psychicznym, bo było to ciężkie. Gracie w momencie, gdzie trwa wojna w kraju i dlatego zdecydowałem zimą, że muszę zmienić otoczenie, żeby siedzieć tylko o piłce. Graliśmy bez kibiców i jeżeli było zagrożenie, że będą ataki, to wtedy przerywali mecz. Tak, była taka sytuacja. Tak, były specjalne pomieszczenia na stadionach, w których czekaliśmy na sygnał, że możemy grać znowu. Ostatnie pół roku Kędziora spędził na wypożyczeniu do PAOK-u Saloniki. Musi jednak wracać do Kijowa i dowiedział się o tym w mało cywilizowany sposób. Szczerze mówiąc, to nie wiemy do końca, jak wygląda tam sytuacja. Ja rozmawiałem przed końcem sezonu z dyrektorem sportowym i dostałem trochę inny komunikat, ale no, dowiedziałem się z internetu. Tomasz Kędziora dowiedział się o zakończeniu występu w lidze greckiej z sieci. Bartosz Slisz o powołaniu na zgrupowanie kadry także. Okoliczności takie, że sobie jechałem na rowerze, odpaliłem konferencję i zobaczyłem, że jestem powołany, więc na pewno umiliło mi to dzień. Z entuzjazmem powołanie przyjął również młodzian z Krakowi, Michał Rakoczy. Jak tylko się dowiedziałem, że będzie taka okazja, żeby tu przyjechać, to w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, no bo dla mnie to jest zaszczyt, żeby tutaj przyjechać i móc potrenować z tymi chłopakami, którzy później będą grali w eliminacjach, więc nie było żadnej takiej myśli, żeby odmówić. O celu zgrupowania mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Treningi, jak sami widzieliście, to nie są treningi lekkie, taka intensywność jest dość wysoka, więc chodzi o to, żeby po prostu ta grupa piłkarzy, tych 9, którzy na razie tutaj są, żeby była gotowa do tego właściwego zgrupowania, które się zacznie za tydzień. Do pracy rwie się wspomniany pomocnik Legii Bartosz Slisz. Myślę, że utrzymanie, przygotowanie się do tego, można powiedzieć, zgrupowania. Nie możemy też mieć za dużo dni wolnego, bo taki za duży przestój może nam troszkę zaszkodzić, więc fajnie, że takie zgrupowanie możemy mieć i kilka treningów odbyć. Myślę, że to tylko dla nas na plus. Jeszcze jeden wątek zgrupowania i dwóch najbliższych spotkań reprezentacji Polski. W towarzyskim meczu przeciwko Niemcom ostatni mecz z orzełkiem na piersi zaliczy Jakub Błaszczykowski. Kuba przyjedzie do nas w środę, w przyszłym tygodniu, wieczorem, na kolację, weźmie udział w tym oficjalnym treningu, pojawi się zapewne też na konferencji prasowej przedmeczowej. I po przyjeździe on usiądzie z trenerem, sobie panowie ustalą dokładnie, jak to ma wyglądać. Myślę też tutaj Kuba na pewno będzie miał dużo do powiedzenia, bo też pamiętajmy, że za nim długa przerwa, a jednak mecz z Niemcami, mimo że towarzyski, to jest wciąż mecz z Niemcami. Bardzo trudny rywal, ale wymagający. Także panowie przyjadą, zobaczymy. Mecz z Niemcami 16 czerwca, 4 dni później kwalifikacyjne spotkanie do Euro w Kiszyniowie z Mołdawią. Zgrupowanie reprezentacji Polski zacznie się oficjalnie 12 czerwca w Warszawie, no ale jak słyszeliśmy, część piłkarzy już teraz rozpoczęła treningi pod okiem Fernando Santosza. Kuba Błaszczykowski dołączy 14 czerwca. No właśnie biało-czerwoni, jak słyszeliśmy, zagrają z Niemcami na PGE Narodowym w Warszawie 16 czerwca. No i to będzie oficjalne pożegnanie z kadrą Błaszczykowskiego. No a mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Mołdawią odbędzie się 4 dni później w Kiszyniowie. Audycja popołudniowa. No remis na naszej tablicy wyników za 17:17. Myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on Parkingowych mało, jeszcze tak postawi w poprzek, no naprawdę. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, panie słuchaczu. Panie redaktorze, wreszcie ktoś po rozum poszedł, żeby z tym parkowaniem zrobić porządek. Ludzie niepotrzebnie kupują takie wielkie kobyły, które zajmują półtora miejsca parkingowego. Każdy centymetr kwadratowy w naszych ciasnych miastach się liczy. Takie jest moje zdanie i na razie go nie zmienię. Bardzo dziękuję. Ciekaw jestem, jak projektuje się miejsca parkingowe. Czy bierze się pod uwagę, że współczesne auta, głównie SUV-y, są właśnie takie napompowane? Kobyły, to ładne. Kings of Leon na 10 minut przed godziną 17. Śledzimy także, co dzieje się w stolicy Słowacji. W Bratysławie spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki. Po godzinie 15 prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym apelował o zwiększenie liczebności wojsk, także o utworzenie magazynów broni na terenie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. A w rozmowach bukaresztańskiej dziewiątki udział bierze również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który podczas briefingu prasowego otwierającego rozmowy zdradził tematy, jakie zostaną podniesione na lipcowym szczycie. Decyzje, które zapadną na szczycie NATO w Wilnie, będą bardzo ważne. Planujemy m.in. zwiększyć wydatki na zbrojenia członków do minimum 2% PKB. Szczyt NATO będzie miał trzy wymiary: polityczny, ekonomiczny i wojenny. Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito w Gdańsku. Zwracam uwagę, że to wojenny pojawiło mi się na ostatnim miejscu tej wyliczance, dlatego że ekonomia jest wbrew pozorom ważniejsza. Tym czynnikiem ekonomicznym związanym z sytuacją na Ukrainie jest oczywiście Białoruś, która służy Rosji do omijania sankcji. Polska i słusznie występuje bardzo mocno o to, żeby objąć poważnymi i realnymi sankcjami reżim Łukaszenki. Actions of the Lukashenko regime in Belarus. Działania reżimu Łukaszenki na Białorusi destabilizują sytuację bezpieczeństwa w regionie. Musimy dołożyć wszelkich starań, by bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i Ukrainy było priorytetowe w narracji wszystkich członków sojuszu. Podczas przygotowań do szczytu w Wilnie pracuję ciężko nad tym, by powitać Szwecję w szeregach NATO jak najszybciej. NATO ogłosiło, że Szwecja spełniła wymagania Turcji, ale my nie wiemy, czy Turcja się z tym zgadza. Wiele na to wskazuje. Amerykanie zgodzili się sprzedać pakiet aktualizacyjny do F-16 tureckich, co byłoby sugestią, prawdopodobnie Turcja zgodzi się z tym, że można Szwecję dopuścić. Wówczas Węgry zostają same. I o ile Turcja może sobie pozwolić na stawanie okoniem i negocjowanie z pozycji siły, to Węgry takiej soft power nie mają. Ale oczywiście mamy do czynienia z politykiem takim jak Orban, który potrafi zaskakiwać i to zazwyczaj zaskakiwać negatywnie. Wzmocnimy nasze wsparcie dla Ukrainy wieloletnim programem pomocowym, by zmodernizować Ukrainę z sowieckich standardów do standardów natowskich, zbliżając ją do sojuszu. Czy Ukraina zostanie zaspokojona w swoim oczekiwaniu mapy drogowej akcesji do NATO? W tej chwili nie ma woli politycznej, żeby tą akcesję konsumować. Co więcej, pojawiają się coraz liczniejsze sygnały, że jeżeli nie nastąpi poważny przełom w tym roku, to Zachód będzie się starał wdrożyć model koreański, to znaczy zamrożenia konfliktu, co oczywiście jest absolutnie nie w interesie Ukrainy, czyli podziału pewnego na linii demarkacyjnej. Ukraina na pewno by się nie chciała na to zgodzić, ale kto wie, czy nie będzie musiała. Przywódcy Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji potwierdzili niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Takie oświadczenie właśnie opublikowali przedstawiciele bukaresztańskiej dziewiątki podczas obrad w Bratysławie. Zapraszamy do Trójki, @polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na sygnały od Państwa. Za 6 minut 7. Kiedy pytasz mnie, gdzie, gdzieś daleko stąd, kiedy pytasz mnie, jak, nie wiem sam, ale chciałbym uciec stąd, gdzieś, gdzie obudzisz się.